at buklat ng aklat binabalikan. Mga liham na ang laman, ligayang dala, ikaw lang ang mayakda. Sa lahat ng pahinang sinulat ng tadhana, tingin ng iyong mga mata. Ngunit kung sarado na ang puso, sana darama. Pwede bang isipin mo kung bakit tayo nagsimula? Ating katotohan ay naging isang nobelang winakasan ng pagdududang di na nalabas. Bawat letra'y mahirap nang ikuhit dahil binubuo nila ang iyong mga pangako. Sa lahat ng bahinang sinulat ng tadhana'y ikaw at ikaw at ikaw pa rin ang yugtong paulit-ulit kong mabalik-balikan. Sigaw ay ikaw pa rin. Simula sa wakas na di matuklasan, babalik kung saan di na natagpuan ng mga matang nakatanaw sa umpisa ng yugtong di na sana naisulat pa. Simula sa wakas na di matuklasan, babalik kung saan di na natagpuan ang mga matang nakatanaw sa umpisa ng yugtong di na sana isulat pa. Sa lahat ng pahinaw sinulat ng tadhana, ikaw at ikaw at ikaw pa rin ayaw tong paulit-ulit kong babalik-balikan. Sigaw ay ikaw pa rin. Patuloy kong panghahawakan ang iyong mga salita, di na nakikita sa tingin ng iyong mga mata. Sarado na ang puso, sana darama. Pwede bang isipin mo kung bakit tayo nagsimula? Ikaw at ikaw at ikaw pa rin ang mga matang nakatanaw sa umpisa ng yugto. Sigaw ay sigaw ay